بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن المولى جل وعلا tunaendelea na darsa yetu ya as-siratu an-nabawiyya kupitia kitabu Nuru al-Yaqin fi sirati sayyidil mursalin cha al-Sheikh Muhammad Hafifi al-Bajuri al-Khudari rahimahullahu ta'ala. Tukiwa bado tunaendelea na ghazwat Uhud, mapigano au vita vya Uhud. Naam, yakulu rahimahullahu ta'ala: وكان أبو عامر الراهب قد حفر حفرا. نا أليكوا أبو عامر الراهب أليكوا أمتشيم بمشيمه وغطاها نا أكيفونيكا أمتشيم بمشيمه قد كوانجا ولي وبدري مشيمه منك أكيفونيكا ليقع فيها المسلمون ili watumbukie katika mashimo hayo Waislamu, ili Waislamu watumbukie kwenye mashimo hayo. Najua watapita hapa, watapita hapa, sasa wajui kama pana shimo, kifika pale watumbukie. Qatalahu Allah. Fawaqa'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi hufratin minha, akatumbukia mtume sallallahu alayhi wasallam katika shimo moja miongoni wa mashimo hayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni katika waliotumbukia katika shimo hili. Fa ughmiya alayhi salatu wassalam, akazimia mtume alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa khudishat rukbatahu, na yakachunika magoti yake. Wa khudishat rukbatahu, na yakachunika magoti yake, akachunika kwenye magoti mtume sallallahu alayhi wasallam. فأخذ علي رضي الله عنه بيده، أكمشيك علي رضي الله عنه كنواك، كمشيك متوم صلى الله عليه وسلم كنواك، ورفعه طلحة بن عبيد الله، نا أكم ينوى كان يكم فوتا، كم ينوى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهما ممن ثبت، نها وولي علي بن أبي طالب نطلح بن عبيد الله رضي الله عنهما لكتك وات وليثبيت وما لها كتتريك ولا لها ككمبيا وكات مامبو يلبقوا يمهربيك وليثبيت وكواب مجرمتوم صلى الله عليه وآله وسلم وككمبيا حتى استوى قائما مباكا كالنجان ساوى متوم صلى الله عليه وسلم هل يكون من يكسمام حتى استوى قائما بقى كالنغان ساوى متومي صلى الله عليه وسلم هل يكون من يكسمام كسمام سوى ساوى كتوى كن يشيم وكسمام سوى ساوى وممجروهم بقى متومي واو صلى الله عليه وسلم. آية. فرماه عتبة بن أبي وقاص بحجر، أكم بيجي Utba bin Abi Waqqas kwa jiwe, yani Utba akarusha jiwe akampiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Kasara ruba'iyatahu, lililovunja meno yake. Kampiga jiwe, kamrushia jiwe mtume sallallahu alaihi wasallam, akamvunja meno yake. Fatabi'ahu Hatib bin Abi Balta'a, akamfuatishia yeye Hatib bin Abi Balta'a radiyallahu anhu. Faqatalahu, akamuua. Huyu ndio yule Hatib aliandika barua kwenda kwa washirikina kipindi kile, ikakamatwa barua ile, akajitetea na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akamhami kwamba yeye alikuwa na sababu zake, na aja aya wakataza Waislamu, la ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hatibu huyo yeye ndiye aliyemuua yule bwana alimpiga jiwe Mtume sallallahu alaihi wasallam, Utba ibn Abi Waqas. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigwa jiwe na mtu huyo, Hatib bin Abi Balta'a akamdiriki akamuua. Washajja wajahu alayhi salatu wassalamu Abdullah ibn Shihab az-Zuhri, na aliupasua uso wake. Abdullah ibn Shihab az-Zuhri aliupasua uso wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimpasua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajurihat wajnatahu, na ilijeruhiwa mashavu yake, vikajeruhiwa vitukuta vyake, sehemu hizi mashkenye vifupa kwenye uso, akajeruhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Anasema bisababi dukhuli halaqatayil mighfar fihima, bisababi dukhuli halaqatayil mighfar fihima, kwa sababu ya kuingia vipete viwili vya kofia la chuma katika hizo wajina mbili, katika hivyo vitukuta viwili. Jiwe lilipopigwa, vile vijipete vya kofia la chuma vikaingia katika wajina za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min dharbatin darabahu biha ibn Qami'a ghadiballahu alaihi, kutokana na pigo alilompiga kwa pigo hilo ibn Qami'a, Allah mughadhibikie juu yake. Alipiga pigo basi, lile kofia lilolivaa Mtume sallallahu alaihi wasallam likamjeruhi, vipete vile vya kofia lile vikaingia katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fajaa Abu Ubaidata, akaja Abu Ubaida Amir bin Jarrah aminu hadhihi al-umma radiyallahu anhu. Fajaa Abu Ubaida wa alaja al-halaqatayn hatta naz'ahuma, akaja Abu Ubaida na akawa anavitafuta vile vipete viwili mpaka akavinyofoa. Fakusirat fi dhalika thaniyatahu, yakavunjwa kutokana kwa sababu hiyo meno yake mawili, yakanyofuka meno yake yakavunjika, sababu ilikuwa anataka kumnyofoa Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo vipete vilivyoingia katika uso wake. Waqala hina idhin alayhi salatu wassalam, akasema wakati huo, kwa wakati huo akasema Mtume alayhi salatu wassalam, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim, vipi watafaulu watu ambao wameutapakaza damu uso wa mtume wao? Kweli hawa watu watafaulu hawa mpaka wamenimwaga damu kiasi hiki? Kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, vipi watafaulu watu ambao wameutapakaza damu uso wa mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala Allahu ta'ala laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun, akateremsha Allah azza wa jalla, akateremsha Allah ta'ala hali ya kuwa mitukuka, laysa laka min al-amri shay'un, huna wewe katika amri, huna wewe katika jambo kitu chochote, wewe humiliki, huna mamlaka yoyote wewe Muhammad. Au yatuba alayhim, mpaka atakapokubalia toba wao, mpaka au bimaana ila wa au bimaana ila, na au ikiwa na maana ya ila, au yatuba ay ila an yatuba, au yuadhibahum, au mpaka atakapowaadhibu wao, fa innahum zalimun, hakika wao ni madhalim. Wa kana awwala man arafa rasul Allah sallallahu alayhi wasallama ba'da hadhihi ad-dahsha, na alikuwa ni wa mwanzo aliyemtambua mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama baada ya mshangao huu, mtu wa kwanza alimtambua Ka'ab ibn Malik al-Ansari. Ka'ab ibn Malik, yani alikuwa Ka'ab ndiye mtu wa kwanza kumtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari zilishatangaa kwamba Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ameuawa, watu wamevunjika moyo, wengine wamekimbia, wengine wakaona hakuna haja ya kupigana, tutapigania nini na Muhammad ameuawa. Wengine wakasema hapana, tupigane mpaka na sisi tufe. Sasa mara onekana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu wa kwanza alimuona ni Ka'ab ibn Malik al-Ansari. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Talha ibn Ubaidillah na Ali ibn Abi Talib na Abu Ubaida na baadhi ya kikundi cha masahaba ambao walikuwa pamoja nao kama Abu Bakar na Umar na Ali na Talha na Zubair na al-Harith ibn Samma. Hawa walithibiti wakawa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wengine, katika watu wengine sasa ambao walimuona Mtume, mtu wa kwanza alikuwa ni Ka'ab. Si Mtume huyu sallallahu alaihi wasallam ambaye tumeambiwa amefariki. Fanada, akapiga kelele, ya ma'ashara al-muslimina abshiru, enyi kundi la Waislamu pateni bishara, furahini. Atakuwa pa bishara Waislamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Faashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anismut, akamwishiria yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nyamaza, usiseme, kaa kimya. Thumma sara baina Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'd ibn Ubada, kisha akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kati ya Sa'd ibn Abi Waqqas na Sa'd ibn Ubada, yuridu shi'ba, anakikusudia kichochoro. Wa ma'ahu jam'un, hali na hali ya kuwa yupo pamoja na yeye kundi la watu. Yuridu shi'ba, anakikusudia kichochoro, njia za majabalini zile, pana kichochoro cha kwenda kwenye majabali. Wa ma'ahu, na hali ya kuwa pamoja na yeye jam'un, kundi, minhum Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Talha wa Zubair wa al-Harith ibn Samma radiyallahu anhum. Wa akhbala alayhi idhaka Uthman ibn Abdullah ibn al-Mughira yaqulu aina Muhammad, na akamwelekea yeye, akaja kwake yeye wakati huo Uthman ibn Abdullah ibn al-Mughira, anauliza yani anasema yuko wapi Muhammad. La najautu in naja, sikupona kama akipona yeye, kwa maana nitaangamia mimi kama akiwa yeye iko hai. Iko wapi Muhammad? Fa'athara bihi farasuhu, akamkungwa yeye farasi wake, farasi akakungwa. Wa waqa'a fi hufratin, na akatumbukia katika shimo. Famasha ilayhi al-Harith ibn Samma, akamwendea yeye al-Harith ibn Samma. Wa qatalahu, na akamuua. Kajiapiza mwenyewe kwamba nife mimi, sitakuwa sijaokoka mimi, sijapona mimi kama atakuwa amepona Muhammad. Na kweli Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepona, akafa yeye. Walamma wasala shiba, na wakati alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kichochoro, jaat Fatimatu radhiyallahu anha faghasalat anhu ad-dam, akaja Fatima radhiyallahu anha akamuosha damu. Wanawake pia walihudhuria katika vita, kiwemo binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Fatima, akaja akawa anamuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam damu ile inayomwagika. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yaskubu almaa, na alikuwa Ali radhiyallahu anhu anamimina maji. Thumma akhadhat qit'atan min hasirin, kisha akachukua kipande cha jamvi. Faharakataha, akakichoma moto, akakiunguza. Wawadhaataha ala aljurhi, na akakiweka juu ya jeraha. Fastamsaka dam, kitia moto majivu majivu ile akaingiza kwenye jeraha pale, ikazuia damu. Fastamsaka dam. Walhadithu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Sahli. Thumma arada alayhi salatu wassalam an ya'luwa as-sakhrata, kisha akataka Mtume alayhi salatu wassalam kupanda juu ya jiwe lile, allati fi shi'bi, ambalo liko katika kichochoro. Falam yumkinhu alqiyam, haikumwezekania yeye kusimama. Atakupanda lakini hakuweza kusimama. Falam yumkinhu alqiyam, haikumwezekania yeye kusimama. Limadha? Likathirati ma nazala min dami, kwa sababu au kutokana na wingi wa kile kilichotoka katika damu yake. Damu ilimwagika kwa wingi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akashindwa kusimama. Fahamalahu Talhah ibn Ubaidillah radiyallahu anhu hatta as'adahu, akamchukua akambeba yeye Talha bin Ubaidillah mpaka akampandisha pale. Fanadhara ila jama'ati min almushrikin, akawatazama akalitazama kundi katika washirikina. Ala dhahri aljabal, kutokea juu ya jabali, akawa anawatazama kwa mbali. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yanbaghi lahum an ya'luna, haitakikani kwa wao kwa juu yetu tushinde sisi. La yanbaghi lahum an ya'luna, allahumma la quwwata lana illa bik, haitakikani kwa wao kwa juu yetu, ewe Allah hapana nguvu kwetu isipokuwa ni kwa msaada wako. La quwwata lana illa bika. Thumma arsala ilayhim Umar ibn al-Khattab fi jama'atin fanzaluhum, kisha akampeleka kwao Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pamoja na kundi. Fanzaluhum, wakawateremsha wao. Yaqul, waqad asaba al-muslimina alladhina kanu yahutuna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kathirun min aljirahat, na hakika yaliwapata Waislamu ambao walikuwa wanamzunguka Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama majeraha mengi. Wale Waislamu walikuwa wamemzunguka Mtume sallallahu alayhi wa sallama ili kumuhami, walipatwa na majeraha mengi sana. Lianna shakhsa minuhum, kwa sababu mtu miongoni mwao, kana yatalaqa saham, alikuwa anakutana na mshale. Lianna shakhsa minuhum kana yatalaqa saham, kwa sababu mtu miongoni mwao alikuwa anakutana na chembe, yani mshale umepigwa. Khawfan an yasula lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, kwa kuogopea kumpata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukija mshale anajikinga yeye umpate yeye, ili usije ukampata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa wujida bi Talhata naifun wa sab'una jiraha, alikutwa Talha ana zaidi ya majeraha sabini. Talha bin Ubaidillah alikutwa ana majeraha zaidi ya sabini, vidonda na majeraha, mishale, mikuki imeingia, panga zimepigwa, na walikuwa wakirusha mawe, mishale, mikuki. Kwa na majeraha zaidi ya sabini katika mwili wake, makovu yameingia na majeraha. Washallat yaduhu radhiyallahu anhu, na ulipooza mkono wake radhiyallahu anhu, mkono mmoja ukawa umepooza. Washallat yaduhu, na ulipooza mkono wake. Wa asaba Ka'b ibn Malik 17 jiraha, alimpata Ka'b ibn Malik majeraha 17. Amma alqatla, amma waliuawa, fakanu naifan wa sabiina minuhum sitatu min almuhajirin, walikuwa ni zaidi ya watu sabini, miongoni mwao ni watu sita katika muhajirin. Walbaquna min alansari, na waliobakia ni katika ansar. Wa min almuhajirin, na miongoni mwa muhajirin, Hamzatu bin Abdul Muttalib wa Mus'ab bin Umair, alikuwa ni Hamza bin Abdul Muttalib na Mus'ab bin Umair. ومن الأنصار رضي الله عنهما أولوا كتك آن كتك مهاجرين. ومن الأنصار حنظلة بن أبي عامر وعمر بن الجموح وابنه خلاد بن عمرو وأخو زوجه والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. يعني كتك أنصار ولوا الكويب حنظلة ابن أبي عامر. حنظلة غسيل الملائكة. Habari zake zimetajwa katika sehemu nyingine. Ghasilul malaika maanake ni mtu aliyeoshwa na malaika. Na Amr bin al-Jamuh alikuwa ni mtu ana kilema cha mguu, watoto wake walimkataza asiende vitani, baba ushakuwa mtu mzima, alafu wewe ni a'raj, wala ala al-a'raj harajun, hapana vibaya kwa mtu mwenye kiguru, mwenye unyonga kutokwenda vitani. Sasa wewe ni mtu una unyonga, una kilema, baki akalia kenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah, mtoto wangu ananikataza nisiende vitani. Tumekwambia twende vitani kama ruhusu. Kaambia Rasulullah, nitaingia na kiguru changu hiki katika pepo mimi? Watu walikuwa lengo lao ni himma yao ni aljanna. Sasa katika waliouawa ni huyu Amr ibn al-Jamuh na mtoto wake anaitwa Khalad ibn Amr ibn al-Jamuh, na ndugu wa mkewe wa akhu zawjihi walid Jabir ibn Abdullah, yani Abdullah ibn Haram, baba yake Jabir ibn Abdullah. فأتت زوج عمر هند بنت عمر بن حرام أكاجا مكي وعمر مكي وكي عمر بن الجموح أكاجا مكي وعمر أبا زوجك وما أنا زوجة امرأته ساو وأكاجا مكي لمن ضميري. فأتت زوج وأخو زوجه sawa. Faatat zawju amrin, akaja mke wa ndugu wa Amri, akaja mke wa Amri ambaye ni nani? Hindu bintu Amri bin Haram. Umeelewa? Hindu bintu Amri ambaye huyu ndiye dada yake sasa Abdullah ibn Amri bin Haram, باباك جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. وحملتهم ناك وبيبا واو يعني زوجها كم بيبا مميواك وابنها لم تتواك خلادي هيو وأخاها نككياك عبد الله بن عمرو بن حرام قال يمبيبا مميواك يعني عمرو ابن الجموح لم تتواك خلاد ابن عمرو بن الجموح لكك ياك عبد الله ابن عمرو ابن حرام اكوابيبا kwenye mnyama ala ba'iri juu ya ngamia litadfinahum bil madina ili awazike Madina. Nashukuru ndugu zangu watu wangu wanikawazike Madina. Fanaha alayhi salatu wassalam عن الدفن خارج أحد. أككتاز أمتومي صلى الله عليه وسلم أكوزيك وإنجي أحد سما بان تزيك وابا فرجعوا وكرودي فليؤذن المؤذن. نعم. وقتل سعد بن الربيع رضي الله عنه نالواوا سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرسل عليه الصلاة والسلام من يأتيه بخبره akapeleka ujumbe Mtume alayhi salatu wassalam ambaye atamjia yeye na habari zake, nani atatuletea habari zake? Fawajadahu baina alqatla, akamkuta yeye katikati ya watu waliouawa. Wabihi ramaqun, na hali ya kuwa yuko katika hali ya mahututi, bado yuko mahututi, yuko katikati ya watu waliouawa lakini yeye yuko mahututi, Saad bin Rabi'. Faqila lahu إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك, أكام بي وأكيك أمتومي والله صلى الله عليه وسلم أنا قولي زيا أمتومي صلى الله عليه وسلم أنا قولي زيا بسعد بن ربيع بن ابن ربيع. فقال لمبلغه, أكام بي يليم يكون فيك شيء خباري, قل لقومي وأم بي جماع زانغو أنصار, قل لقومي وأم بي جماع زانغو يقول لكم سعد بن الربيع الله الله وما عاهدتم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. أنا وأنبيني سعد بن الربيع متحذريني الله متحذريني الله ليالي أمباي من موهيدي يوياكم تمواكي صلى الله عليه وسلم وسك وعقبة متحذريني الله موقبيني الله منصوب بال منصوب بماذا؟ بالإغراء اتقوا الله احذروا الله الله الله وما عاهدتم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة mtahadharini Allah au muogopeni Allah na yale ambaye amemwaahidi juu yake mtume wake sallallahu alaihi wasallama katika usiku wa Aqaba. Mlikuchukua ahadi nyinyi kwa Allah katika ile usiku wa Aqaba. Fa wallahi ma lakum inda Allah udhrun, ninaapa kwa Allah hamna nyinyi mbele za Allah udhuru wowote. Kilipo maututi kikata roho pale akafa Saad ibn Rabi'a رضي الله عنه. وقتل أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما نالوا وفي أنس بن النضر عمي وأنس بن مالك رضي الله عنهما فإنه لما سمع بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة يي أليبسكي كواوا كوامتوم صلى الله عليه وسلم لسيما يا قوم enyi jamaa zangu, ma tasna'una bilbaqai ba'dahu, mtafanya nini kubakia baada yake? Kitu gani mtakifanya kwa kubakia kwenu baada yake? Nini tena kimebakia ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameuawa? Sisi tusubiri nini tena? Mutu ala ma mata alayhi ikhwanukum, kufeni juu ya kile ambacho wamekufa juu yake ndugu zenu. Falam yazal yuqatil hatta qutila radiyallahu anhu, hakuacha kuwa anapigana mpaka akauawa radhiallahu anhu. Hivi ndivyo walipokuwa watu kwenye dini hii. Sisi tumepokea dini kirahisi, ni kuyafanyia kujifunza, kujifunza tu yale yaliyokuja na kuyafanyia kazi. Wenzetu walitoa walitoa kulla ghalim wa nafis, bali wako tayari kuzitoa roho zao katika hali kama hii kwa ajili ya kuupigania Uislamu, na walikufa katika njia hiyo. Wewe umepatwa na nini zaidi ili ya mambo yako binafsi tu maisha? Mara si njaa, mara si hivi, mara si wadaiwa, mambo binafsi tu. Tazungumza kwenye Uislamu, madha qaddamta lilislam, umetanguliza nini kwa ajili ya maslahi ya Uislamu? Zaidi ya kwamba wewe utakiwa sasa haya ujue Uislamu, ufikishe Uislamu kwa juhudi zako zote na nguvu zako zote ambazo Allah amekupa. Kama hawa walitoa juhudi zao na nguvu zao na mali zao, hawakuwa wakilipwa mshahara kwamba ukipigana ukirudi kuna mafao, kuna mafao utalipwa, wanajeshi ulikwenda vitani mtalipwa, na vizazi vyenu pia vitalipwa, mtafidiwa. Hakuna, hakuna chochote, bali wao ndio wamekadimisha nafsi zao na mali zao. Jahadu fillahi bi amwalihim wa anfusihim, wamepigana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali zao na nafsi zao. Sasa mtu anakosa watu katika familia yake, watu kadhaa, kamkosa mumewe, kamkosa mwanawe, kamkosa kakaake, yule amejeruhiwa, yule amefanywa hivi, kama atakavyoelezwa habari ya Hamza hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alishindwa kumtazama Hamza kwa sababu mushrikun mathalu almuslimin, waliwakatakata vibaya Waislamu. Yani mtu amekatwa masikio, ametobolewa macho, amepasuliwa tumbo, amefanywa hivi, walifanywa hivi. Sasa suala la kuuliza, madha qaddamta lilislam, wewe umefanya nini, umeufanya nini Uislamu mpaka wataka kulipwa mathalan? Wafikiria sasa itakuwaje na nini. Madha qaddamta lilislam, kila mmoja atakiwa ajiulize swala hili, swala muhimu sana, swala muhimu sana. Alafu utaangalia kweli wataka janna, am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كوي واتو كيش إن شاء الله التماليزية في تفبادري تبان لك لتشبكية إذا تفكيش مدمرف فضل التماليزية كيش أيها مبو أمنا هراك سامي. wale walikuwa na udhuru watapewa udhuru insha Allah. Lakini sira ina mafunzo makubwa sana kwetu, kubwa kubwa sana, yatuondoshia udhuru. Kuona namna watu walivyoipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bikulli ghalim wa nafis, alafu kiangalia sisi tunavyocheza katika jambo la dini. Mtu anaweza kuacha dini tu hivi hivi, kaacha njia sawa sawa hivi vitu kwa sababu tu nini? Matatizo bwana ya kilimwengu, matatizo ya kilimwengu yanakufanya utoke katika usawa, ndio yakukute wewe katika kheri. Yani kile inapozidi shida na tabu, unaona usimame katika kheri, sio utoke katika mlango wa kheri. Kile inapozidi shida na tabu, wewe utakiwa ugandamane zaidi na kheri, ili hata kama ni mauti ya kukute ukiwa katika kheri hiyo. Lakini sasa wewe kwenye shida na tabu, wakati huo wewe tena ukimbia ile kheri, watoke katika njia sawa sawa, ili ukafe kwenye katika njia nyingine. Hili ni jambo la ajabu, kuonyesha kwamba hujafahamu, hujaelewa. Hii kama lao waelewa, basi wakati wa taabu zote ndio wakati wa kufanya iltijaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ya kheri unayofanya utakana uyazidishe sasa, sio upunguze. Maana kuna watu wana matatizo hayo, yeye akishapata na matatizo inqalaba ala wajhihi, shapata na matatizo. Kama alikuwa kuna kheri anazifanya ataacha, kama alikuwa ni sunna afunga ataacha, kama swala za sunan nawafil ataacha, kama kuna kheri, kama labda alikuwa akisoma Qur'ani kwa wingi ataacha, kama alikuwa na juhudi kwa kutafuta ilmu anaweza kuacha. Yani hivi hivi akaacha kwa wepesi tu, nini shida, matatizo bwana, napambana na hili. Sasa mambo yaende namna hiyo. Kana sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu al-amru badara ila as-salah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yakimtanza ile mambo yakimkaza mambo kisawa sawa, hana namna, ukimbilia kuswali, simama na muombe Allah subhanahu wa ta'ala, bado anasimama hivyo hivyo. Idha hazabahu al-amru badara ila as-salah. Sasa pingine wewe ukaiacha hiyo swala, kwaona mwingine akatafuta vijio akaenda kukaa kuna kujiliwaza, mwingine akatafuta ufukwe huko akakaa ili apigwe na upepo wa bahari, sema anapunguza mawazo. Wengine wakaingia kwenye uraibu wakaanza kuvuta bangi, wengine wakula mirungi, nini, stress, ujinga, ujinga wa hali ya juu. Hiyo ni kwenye mapombe kupitiliza, kwenye sana tembea tembea huko nini, anapoteza mawazo. Kitabu Allahi uko nacho, Qur'ani uko nayo, ahadithi uko nayo, soma mlango unahusiana na khushunat al-aish, soma vizuri tu. Kwa ni vipindi vinampitikia mwanadamu, hii ni hali ya kawaida. Hata wa matajiri wanaishi katika dhiki, sio kaona kwamba katika hali ya furaha wakati wote. Sasa muumini anakuwa katika hali ya utulivu, hata kama matatizo makubwa yamempata, kwa sababu anacho kitu cha kumliwaza. Soma siyar za watu waliopita, matukio kama haya ukisoma na kufariji, alhamdulillah, wala kumbe hii njaa yangu si kitu, watu walikuwa hivi wakapatwa na mambo haya, bwana mimi ni katika neema. Soma Qur'an, swali, tafakkar katika mambo ya dini, jisaulishe kwa kusoma ilmu, na kile ilmu inasaulisha, tukajiliwaza, soma ilmu, fuatilia mambo ya ilmu, na hivi utaona kwamba muda basi mjisaulisha, zile stress zako zote zitatoka. Wewe ulishasikia mwanachuoni kajinyonga, kajinyonga ni watu wasiokuwa na imani, hawafahamu kitu. Kwa hiyo katika siari hizi tunazosoma na matukio haya, hebu angalia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam namna alivyoteseka katika vita hivi, katumbukia kwenye shimo mpaka amezimia, amejeruhiwa, amepigwa jiwe, amepasuliwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, damu zimemwagika, na watu waliopambezoni mwake. Tujue tunasema labda yeye ni mtume wa Allah, amepewa nguvu fulani, lakini wale watu wa kawaida ambao wako pembezoni mwake, kina Talha bin Ubaidillah na wengine, mpaka mtu amepata kilema, mshale ukija ukinga yeye kwa mwili wake, aweka mwili, si kwamba akinga kitu, aweka mwili, kama mshale umpige yeye, lakini usimpige mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahaba ya kweli kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tunatakiwa tuzihami hivi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna zake. Si yeye hayuko ameshakufa, lakini kaacha sunna na mafunzo yake. Tunatakiwa tuyahami, tuyafanyie dhabu. Na kuyahami ni kuyasoma mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyafanyia kazi na kuyafikisha kwa watu. Sasa kitu gani sisi kinatudanganya sisi? Lakini mafunzo haya na siari hizi ni muhimu sana, tupate ibar, yani durusun wa ibar ndani ya hii sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Si masala ya kusoma tu, lazima ipatikane durus wa ibar, darsa na mazingatio. Mtume sallallahu alaihi wasallam leo hayupo, lakini ametuachia mafunzo yake. Je, tunayahami kwa kiasi gani? Lugha zetu na maneno yetu, hutuba zetu, darasa zetu zinahimiza katika kuyahami mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Au wewe waona kwamba kuyahami mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni tashdid, ni ghulu? Kuna watu wana itikadi hiyo kwamba kuhami mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuvuka mipaka, misimamo mikali, wakazifanyia ta'wili sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa hawako tayari kuzifanyia kazi, bali wakawapiga vita hasa wenye kuzieneza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawataki tu, lakini hapo hapo wanadai mahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anachokilingania mtume sallallahu alaihi wasallam sio anachokilingania wao. Kwa hiyo tumnusuri mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumpenda yeye na kuzipenda sunna zake. Wenzetu walimpenda kikweli hasa, yaliyowasibu pingine sisi tungekuwa upande huo mwingine, au tungekimbia tukaona sasa hii mbalai, kuna kuuana tena hapa. Mtu akashika tariki akaenda zake, akatoka kwenye Uislamu. Wako watu ambao walihama Madina, akatoka Madina akikimbia zake Makka huko, au akikimbia mji mwingine, hataki kusikia habari za Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasallallahu lana wa lakum athabata fid din. Tumemaliza. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kuna swali kwa namba fanuzi yake kwa ajili ya faida kuhusiana na swala la kusafirisha maiti. Tumeona hapa katika darasa ya leo kwamba Hindu alikatazwa asiwasafirishe kuwapeleka Madina wale wafu, wazikwe pale pale katika uwanja wa vita. Sasa nilikuwa naomba ufanuzi kuhusiana na hukumu ya kuwasafirisha maiti kwa ujumla na nasaha juu ya hili, maana limekithiri sana. Tukio hili halihusiani na masala ya kusafirisha maiti, bali tukio hili linathibitisha ya kwamba shuhada waliokufa katika vita, yani shuhada umaraka, wale waliokufa katika vita, mashahidi waliokufa vitani, wanazikwa walipofia na hawataoshwa, kwa maana wataachwa na damu zao na hawataswaliwa, watazikwa kama walivyo. Sawa. Kwa hiyo suala la kuwa yule mwanamke Hindu bintu Amri, sio mke wake ya dada yake Abdullah bin Amri bin Haram, ambaye ni shangazi yake Jabir, mama yake Khallad ibn Amr ibn al-Jamuh, na mke wa Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu, yule mwanamke alitaka kumchukua mpeleke Madina. Kutoka Uhud kwenda Madina sio safari, mpaka tuchukue ushahidi kwenye tukio hili kwamba haifai kusafirisha. Lakini zimekuja hadithi na mafunzo mengine kwamba maiti haisafirishwi, na hivi ndivyo ndio, na hiyo ndio kaulu al-mu'tamad katika madhhabi ya Shafi'i, kwamba ni haramu kumsafirisha maiti kutoka kwenye mji mmoja kumpeleka katika mji mwingine ambao pana umbali wa masafatul qasr, ya kupunguza swala. Labda utoe maiti kutoka Dar es Salaam wapeleka Lushoto, haifai. Dar es Salaam waleta Tanga, kutoka Dar es Salaam wapeleka Lindi, wapeleka Mtwara, wapeleka Mwanza, wapeleka Moshi, la yajuzu, haitajuzu, haifai, bali ni haramu. wanaochuoni wanachoeleza, kuna baadhi ya hali itazingatiwa, itafaa. Kwa mfano, aliyekufa nje ya Madina au nje ya Makka, itajuzu kumsafirisha kumpeleka ndani ya Makka au ndani ya Madina, jaiz. Na hivi ndivyo walivyoeleza baadhi ya ahlul ilm. Kadhalika, kama ikiwa mji huo hakuna makaburi ya muslimin, hakuna makaburi ya Waislamu, kuna makaburi kama katika nchi nyingi za Ulaya, basi atawaondolewa, atapelekwa kuzikwa katika makaburi ya Waislamu, au watu wake hawazikani, kama atazikwa baada ya muda atachomwa moto, basi atakwenda kupelekwa mahali ambapo Waislamu wanazikana, mji ulio karibu na hapo, au mahali ambapo inawezekana kuzikwa kwa taratibu za Kiislamu katika makaburi ya muslimin. Meleka. Lakini katika hali zisizokuwa hizo, haitafaa, haitafaa kufanya hayo. Tazikwa mtu alipofia. Nasalullaha lana at-tawfiq was-sadad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, sallallahu alayhi wa sallam.